Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Enfal suresini okuyacağım. Kuşatan ve koruyan Rahman'ın adıyla. Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki, ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. O halde eğer müminler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının. Aranızı düzeltin. Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onlar ayetleri okuduğu zaman imanları artar. Sadece Allah'a bağlanır. Allah'a güvenirler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçekten müminlerdir. Onlara Rableri katında değerli makamlar, bağışlanma ve bolca rızık vardır. Nasıl ki Rabbin seni gerçek adına evinden çıkarmıştı. Müminlerden bir grup ise bu konuda kesinlikle isteksizler. Gerçek apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki göz göre göre ölüme sürülüyorlarmış gibi seninle o konuda tartışıyorlardı. Hani Allah size iki taifeden birini o sizindir diye vaat ediyordu. Siz de güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa ayetlerimizin gücünü ortaya çıkarmak, İnkar edenlerin cesaretlerini kırmak istiyorduk. İçinde bulunduğunuz durum, suçlular hoşlanmasa da Allah'ın gerçeği ortaya çıkarması, yalanı, haksızlıkları ortadan kaldırmak içindir. Hani Rabbinizden yardım istiyor, yalvarıyordunuz. O da ben size art arda 1000 melekle yardım ediyorum diye cevap vermişti. Allah bunu sadece bir müjde olsun, kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Bilin ki yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hani katımızdan bir güvenlik olarak sizi hafif bir uykuya daldırıyor, sizi temizlemek, sizden şeytanın vesveselerini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek, ayaklarınızı sağlam olarak yere bastırmak için üzerinize gökten yağmur indiriyorduk. Hani Rabbin meleklere, ben sizinle beraberim, iman edenlere sebat verin. Ben kafirlerin kalplerine korku salacağım. Şimdi vurun boyunların üstüne, vurun onların parmaklarına diye vahiy ediyordu. Bu onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmelerindendir. Her kim de Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. İnkar edenler azabı tatsınlar. Onlara bir de cehennem azabı vardır. Ey inananlar! Savaşta asla geri dönerek ricat etmeyin. Savaş taktiği olarak düşmanı vurmak için çekilme ya da diğer bir birliğe katılmak durumu hariç böyle bir günde her kim onlara arkasını dönerse mutlaka o Allah'ın gazabına uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Savaşta onları siz öldürmediniz. Allah onları öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın. Allah attı. Müminleri denemek için böyle yaptık. Şüphesiz Rabbiniz hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bütün olanlar sizin imtihan edilmenizdir. Diğer taraftan Rabbiniz böyle yapmakla inkar edenlerin tuzaklarını bozar. Ey inkar edenler! Sizler Müslümanlara karşı savaş açarak kazanacağınızı umuyordunuz. Ancak zafer Müslümanlarındır. Allah size karşı Müslümanlara yardım etmiştir. Sizler karşı gelmekten sakınırsanız sizin için iyidir. Değilse her şey aleyhinize olacak. Hiçbir toplum, hiçbir şey size yardım edemeyecektir. Unutmayın ki sizler savaştan vazgeçerseniz, Müslümanlar da savaştan vazgeçerler. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve dinlediğiniz Kur'an'dan çevrilmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi de olmayın. Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların katımızdaki en kötü olanı akıllarını kullanmayan, gerçeği işitmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Onlar gerçeği duymak isteselerdi Rabbiniz onlara mutlaka işittirirdi. Onlar işitmek istemedikleri halde zorla işittirecek değiliz. Onları tutup zorla dinlettirsek bile yüz çevirirler. Ey iman edenler! Rabbiniz kalbinizden geçeni bilir. Sizler hayatta güzel şeyler istiyorsunuz. Allah ve Resulüne uyarsanız en güzel şeylere erişirsiniz. Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azap toplansak ve bilin ki Allah azabı çetin olandır. O vakti hatırlayın ki siz yeryüzünde güçsüz ve zayıf idiniz. İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Derken Allah sizi barındırdı, yardımıyla destekledi. Sizi temiz şeylerle rızıklandırdı ki Rabbinize şükredesiniz. Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin. Bilerek emanetlerinize hainlik etmeyin. Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için sınavdır. Sınavdan Allah'ın kurallarına uyarak çıkarsanız Rabbinizin katında büyük bir mükafat vardır. Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir. Sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek ya da memleketinden çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar. Rabbin de onlara karşı tuzak kurur. Rabbin tuzakların en güçlüsünü kurar. Onlara karşı ayetlerimiz okunduğu zaman duyduk. İstesek biz de bunun benzerini söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir dediler. Hani onlar, ey Allah'ım, eğer bize söylenenler senin katından indirilmişse, hemen üstümüze gökten taş yağdır, bize elem dolu bir azap getir demişlerdi. Oysa sen onların içinde iken Allah onlara azap edecek değildi. Bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir. Onlar Mescid-i Haram'a müminleri sokmazlarken oranın sahibi olmaya layık değillerdi. Rabbin yaptıkları yüzünden onlara niçin azap etmesin? Mescid-i Haram'a sahip çıkacaklar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Onlar bu gerçeği bilmezler. Onların Kabe'deki duaları ıslık çalıp el çırpmaktan ibarettir. Ey inkarcılar! Yaptığınızdan dolayı azabı tadın denilecektir. Şüphe yok ki inkar edenler bütün varlıklarını, insanları Allah yolundan alıkoymak için harcarlar. Onlar buna rağmen yenilecekler. Harcadıklarıyla ortada kalacaklardır. Hesap günü ise inkar edenler cehenneme sürüleceklerdir. Allah insanlardan inkarlarıyla kendilerini kirletenleri inanarak temizlenenlerden ayırmak için böyle yapar. İşte ziyana uğrayanların ta kendileridir onlar. Ey Muhammed! İnkar edenlere söyle, eğer inanarak düşmanlık ve savaştan vazgeçerlerse, geçmiş günahları bağışlanır. Eğer düşmanlık ve savaşa devam ederlerse, önceki toplulukların başına gelenler gelecektir. Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar savaşın. Eğer inkarlarından vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir. Eğer yüz çevirirlerse, bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzel dosttur, o ne güzel yardımcıdır. Bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. İnanıyorsanız bunlar Rabbinizin hükmüdür. Hani siz vadinin Medine'ye yakın tarafında, onlar uzak tarafında, kervansa sizin aşağınızdaydı. Onlar sayıca sizden öylesine fazlaydı ki, şayet bunu önceden bilseydiniz, savaşma kararınızda ayrılığa düşerdiniz. Fakat Rabbiniz, zaferini size vaat ediyordu. Bunun için böyle yaptı ki, ölen açık bir delille ölsün, yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz Allah elbette hakkıyla işlendir, hakkıyla bilendir. Hani Allah sana onları uykunda az gösteriyordu. Eğer sana onları çok gösterseydi, elbette gevşerdiniz. Savaşma konusunda birbirinizle tartışırdınız. Rabbiniz sizi tartışmaktan kurtardı. Rabbiniz kalplerinizden geçenleri bilendir. Hani karşılaştığınız zaman onları gözlerinize az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki Allah olacak bir işi gerçekleştirsin. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Savaş için bir toplulukla karşılaştığınız zaman kararlı ve cesur olun. Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle tartışmayın. Değilse gücünüzü kaybeder, zayıflarsınız. Devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Şımarıp böbürlenmek, insanlara gösteriş yapmak ve insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkaranlar gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını bilendir. Hani şeytan onlara yaptıklarını süslemiş, bugün artık insanlardan size galip gelecek yok, mutlaka ben de size yardımcıyım demişti. Fakat iki taraf savaş alanında yüz yüze gelince şeytan onlardan uzaklaştı. Ve ben sizden uzağım çünkü sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Allah'ın cezası çetindir demişti. Hani kalplerinde hastalık bulunanlar bunları dinleri aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a güvenirse hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Meleklerin İnkar edenlerin canlarını yüzlerine ve arkalarına vurarak haydi tadın yangın azabını diye alırken bir görseydin. Ey inkar edenler! Bu sizin önceden yaptığınızın karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir. Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar etmişler, Allah da kendilerini günahları sebebiyle hemen yakalamıştı. Şüphesiz Allah kuvvetlidir. Azabı çetin olandır. Bir toplum kendilerinde bulunan iyi davranışları değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez. Şüphesiz Allah hakkıyla iştendir, hakkıyla bilendir. Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onların öncekilerin durumu gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalanlamışlardı. Onları günahları sebebiyle helak etmiş, Firavun ailesini de suda boğmuş, hepsi de zalim kimselerdi. Şüphesiz Allah katında yeryüzünde yürüyen canların en kötüsü inkar edenlerdir. Artık onlar iman etmezler. Onları ile bir anlaşma yaparsan sürekli bozarlar. Eğer onlarla savaşırsan kesin galibiyet almalısın ki inkar edenler bundan ibret alsınlar. Anlaşma yaptığın bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan sen de anlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. İnkar edenler asla yakayı kurtardıklarını zannetmesinler. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Güçlü olun ki hiçbir toplum size karşı üstünlük hissi taşımasın. Gücünüz kafirleri size karşı düşmanlık etmekten korkusun. Eğer onlar barış isterlerse barış yap, Allah'a güven. Çünkü o hakkıyla iştendir, bilendir. Eğer seni aldatmak isterlerse bilmiş ol ki Rabbin sana yeter. Rabbin sana yardım eder. Müminleri destekler. Kalplerinizi uzlaştırır. Sen yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasan Rabbin istemezse onların kalplerini uzlaştıramaz. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber! Sana ve sana tabi olan müminlere Allah yeter. Ey peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde kararlı 20 kişi bulunursa 200 kişiye bedeldir. Eğer içinizde kararlı 100 kişi bulunursa inkar edenlerden 1000 kişiye bedeldir. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir. Şimdi ise Allah yükünüzü hafifletti. Sizin buna güç yetiremeyeceğinizi bilmektedir. Eğer içinizden kararlı 100 kişi olursa 200 kişiye bedeldir. Eğer içinizden kararlı 1000 kişi olursa Allah'ın izniyle 2000 kişiye bedeldir. Allah azimli, kararlı olanlarla beraberdir. Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hakim duruma gelmedikçe hiçbir peygambere esir almak yakışmaz. Siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz. Halbuki Allah ahireti kazanmanızı istiyor. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer Allah'ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı, aldığınız fitreden dolayı size büyük bir azap dokunur. Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere söyle, eğer Allah kalplerinizde art niyet olmadan hayır olduğunu bilirse, size verdiğiniz fidyeden daha hayırlısını verir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eğer sana hainlik etmek isterlerse, bil ki onlar daha önce Allah'a da hainlik etmişlerdi. Ama Rabbin sana yardım etmişti. Rabbin yine sana yardım edecektir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler, hicret edenleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin yardımcısı, dostudurlar. İman edip hicret etmeyenlere gelince, onlar hicret edinceye kadar onlara karşı sorumlu değilsiniz. Eğer din konusunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir kavme karşı olmadıkça yardım etmek üzerinize borçtur. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İnkar edenler de birbirlerinin yardımcısı, dostudurlar. Eğer siz yapılması gerekenleri yapmazsanız, yeryüzünde karışıklık çıkar, insanlar arasındaki düzen bozulur. İman edip hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler, hicret edenleri barındırıp yardım edenler var ya, işte onlar gerçekten inananlardır. Onlar için bağışlanma ve bol bir rızık vardır. Daha sonra iman edip hicret eden ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Allah'ın kitabınca kan akrabaları birbirlerine varis olmaya daha layıktır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Evet arkadaşlar, Enfal suresi Medine'nin ilk zamanlarında Bakara suresinin hemen arkasında geliyor. Hatırlayınız, Bakara suresi sonlarına doğru Müslümanları savaşa hazırlayan, savaşa çağıran ifadeleri içeriyor ve bunun için bir temel yapı oluşturdu. Haram aylarda Mekke savaşa hazırlanıyor. Ve haram aylarda Resulullah savaşa hazırlanan Mekke'nin planlarını alt üst etmek için onların kervanına saldırmayı düşünüyordu, bunun tedbirlerini alıyordu. Amacı Mekkelilerin haram aylarda Müslümanlara karşı açacağı savaş için gerekli hazırlıkları yapmak için Ebu Sufyan'a paraları verip Ebu Sufyan'a silah ve diğer mühimmatı ve savaş için gerekli malzemeleri alması için onu Şam'a göndermişler. O da almaya gitmişti. Bütün bu haberleri Resulullah aldı. Tabii Resulullah sadece bir peygamber, yani böyle insanlarımızın böyle duygusal bir bakış tarzıyla sadece bir peygamber olarak görüp onun dünyadan hiç haberi olmadığını zannedebilirler. Ancak Muhammed Hamidullah'ın İslam Peygamberi isimli kitabını okuyanlar göreceklerdir ki Hazreti Peygamberimiz devlet yönetmede, ordulara komuta etmede ve toplumun içindeki insanları meşveret anında, yani görüş alışverişinde, müşavirede, danışmanlıkta çok iyi kullanan bir insandı. Yani öyle ki ileriye yönelik, ana yönelik, geçmişe yönelik her türlü noktada Allah Resulü çok dikkatli olayları izleyen, onları tahkik eden, gereken kişilerle, gerektiği şekliyle müşavere eden, görüşen, tartışan, anlaşan ve onların fikirlerini alan, bilgi toplayan bir insandı. Özellikle Hamidullah'ın araştırmaları neticesinde ortaya çıkan şey de İslam Peygamberi diye yazdığı kitabında Hazreti Peygamber'in özellikle devlet yönetimi anındaki hadiseleri değerlendirişi, o belgeleri ortaya konuşu, tartışmalara ışık tutuşu var ki mükemmel bir yönetimin, askerlere komuta etmenin, olayları izlemenin liderlik açısından, devlet başkanlığı açısından ne kadar önemli olduğunun vurgularını Peygamberimizin 11 yıllık devlet hayatındaki yönetimi göstermekte. İşte Peygamberimiz bütün Arap dünyası haram aylarda savaşılmaz demesine rağmen Arapların haram aylar çıkar çıkmaz Müslümanlara karşı savaşacağını hissederek, bu konudaki duyumlarını, bu konudaki bilgilerini derleyerek, toplayarak ve Ebu Sufyan'ın bu konuda çok gizli bir planla savaş için gerekli malzemeleri almak için Mekke'de para topladığını ve kervan kurup Şam'a gittiğini öğrendiği zaman o kervana el koymayı haram aylarda istemiş ve bunun da çok önemli olduğunu düşünmüştü. Hatta öyle ki Bedir Savaşı'nın başlangıcı bütün bir toplum savaşa çıkmıyordu. Onun için 300 küsür kişilik bir akıncı grubu gibi, bir öncü grup gibi yolu kolaçan eden, kervana saldırmayı planlayan, Mekke ile savaşı ikinci plana öteleyen bir anlayışta idi. Müslümanlar Mekke'den peygamberin komutasında çıktıkları zaman 300 küsür kişi, onların amacı Mekkelilerle savaşmak değildi. Onların amacı kervanı ele geçirmek ve böylece Mekke'nin beklediği değerlere sahip çıkarak kolunu kanadını kırmaktı. Ama farklı oldu. Müslümanların ilk savaşı Bedir Savaşı. cereyan etti ve bu savaşta Müslümanlar kesin bir zafer elde ettiler. Bu kesin zaferin arkasından o savaşı tahlil eden, savaşın arkasındaki tutum ve davranışları tahlil eden, savaşın öncesinde ve sonraki hadiseleri tahlil eden, Müslümanları yaşadığı bu olaylara değişik açılardan bakan Enfal suresi geldi. Enfal suresi bölüm bölüm savaş öncesinden, savaş içinden, savaşın arkasından konuları gündeme getirerek bir eleştiri, bir eğitmenlik, bir hüküm koyuculuk, bir yönlendiricilik yapmakta Enfal suresi. Onun için Enfal suresinin savaş anatomisi diye niteleyebileceğimiz bir anlatım tarzıyla olaylara daha sonradan savaşa katılan Müslümanlar ile savaşa katılmayan Müslümanları ilgilendiren, hatta Medine toplumunu ilgilendiren bir açılımla, yani sadece Müslüman olanları değil, Müslüman olmayanları da ilgilendiren bir açılımla Enfal suresi mükemmel yorumlarıyla Müslümanlara bir ışık vermiştir. Bu ışık daha yeni devlet olmuş Müslümanların geleceğe yönelik güçlü, inançlı, bilgili ve olaylara nereden nasıl bakacaklarına dair yönlendirmeleriyle önem kazanmaktadır. Sure ganimetlerle başlıyor. Savaş bitmiş, ganimetler gelmiş. Bu ganimetleri paylaşacaklar. Bu paylaşımla ilgili bir hüküm başlıyor. Yani önce Allah savaşın arkasından o yorucu, insanların beklemediği ama başlarını yıkılan savaşın arkasından zaferi elde edip gelmiş, ganimetleri elde etmiş. Önce bunun heyecanı bir geçsin, o galibiyetin heyecanı geçsin ve ganimetler şöyle bir paylaşılsın. Ondan sonra esas konulara gireceğim mantığıyla Allah ganimetlerle başlatıyor Enfal suresini. Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki, ganimetler Allah'a ve Resulüne ait. Yani burada daha sonra paylaşımla ilgili şeyler gelecek. Ama surenin başında Allah diyor ki, ganimetler size ait değil, Allah'a ve Resulüne ait. Allah için yapılan bir savaşta ganimetler şahısların olmaz. Ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. Eğer inanıyorsanız, müminseniz bu hükme karşı çıkmayın, Allah'a karşı gelmeyin ve aranızı düzeltin. Mal bölüşümüyle ilgili, ganimet bölüşümüyle ilgili aranızda çıkan çatışmaları, farklı fikirleri, tartışmaları ortadan kaldırın. Şu benim olacaktı, bu senin olacaktı, ben şu kadar aldım, sen şu kadar aldın gibi her türlü sözü, davranışı ortadan kaldırın. İşin başında Allah bütün ganimetler üzerindeki tasarrufun, hakkın Allah'a ve Resulüne ait olduğunu, bu konuda müminler arasında herhangi bir tartışmanın olmaması gerektiğini ve Allah ve Resulü bu konuda ne diyecekse müminlerin buna rıza göstermeleri gerektiğini ve Allah için yapmış oldukları savaşın arkasından ganimet kavgasına tutularak, ganimet kavgası yaparak o savaşın anlamını bozmamaları gerektiğini vurgulayan, ifade eden bir girişle Allah Enfal suresine giriyor. Düşünebiliyor musunuz? Müslümanlar 300 küsur kişi savaş yapmamak için gittikleri bir yerde büyük bir savaş yapıp üstelik galip gelip üstelik bir sürü ganimet toplayarak geri dönmüşler ve bunun sevincini yaşarlarken Arap adetleri gereği ganimetleri bölüşmenin kavgasına girişmişlerdir. Hatta bu kavgaya savaşa girmeyenler bile katılmıştır. Yani biz de sizdeniz, bizim de hakkımız var bu ganimetlerden der gibi. İşte böyle bir durum, böyle bir tutum Allah'ın murad ettiği, Allah'ın istediği bir şey değildi. İnançlı insanların, Allah'a inanan insanların savaşın arkasından böyle bir duruma düşmelerini Allah asla istemiyor. Ki Bedir Savaşı Müslümanların tarihinde önemli bir savaştır. Birçok şiire, birçok konuya, birçok olaya Bedir'in aslanları diye yerlere göklere sığdıramadığımız o muzaffer insanların ki önemlidir Müslümanların tarihinde ve onların kendi yaşamlarında da önemlidir o Bedir Savaşı. Savaşın arkasından ganimet kavgasına düşmeleri çok kötü olmuştur. Onun için Enfal suresinde vurgu bu noktadadır. Ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. Allah'tan gelecek bir hükümle ve Resul'ün dağıtacağı esaslarıyla ganimetler konusu kapanacaktır. Onun için siz Müslümanlar olarak artık aranızı düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Ganimetleri dilinize dolamayın, aklınıza dolamayın, kalbinize dolamayın, Bununla birbirinize düşmeyin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Müminler ancak onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Şu anda ganimetler müminlerin kalplerini titretiyor. Halbuki Allah diyor ki, inanan insanın kalbini Allah'ın ismi titretir. Allah anıldığı zaman titrer. Onlar Allah'ın ayetlerini okuduğu zaman imanları artar. Sadece Allah'a bağlanırlar ve ona güvenirler. Bu haliniz ne? Müminin tarifi bunlardır. Mümin, dünya malı için, ganimetler için kalbini titretmez. Dünyalık şeyler için kalbini titretmez. Mümin, Allah'ın ismini işittiği zaman kalbi titrer ve Allah'ın ayetleri okunduğu zaman da imanı artar. Ve onlar sadece Allah'a bağlanır. Onların bağlantısı ganimetler, zaferler, savaş zaferleri değildir. Sanki inkar edenler gibi bir zaferin sarhoşluğunu yaşayan ve sanki inkar edenler gibi zaferin arkasından ganimetleri bölüşme kavgasına düşenler gibi olmayın. Müminler böyle olamaz. Müminlerin tavrı asla böyle değildir. Dikkat ediyor musunuz bu eleştiriler kime geliyor? Bu eleştiriler Bedir'in aslanlarına geliyor. Bedir savaşına girmiş, bu savaştan galip çıkmış, bu savaştan muzaffer olmuş insanlara geliyor. Peygamberin samimi arkadaşlarına, yoldaşlarına geliyor. Onlar, Allah tarife devam ediyor müminleri. Allah onlara müminliğin ne olduğunu tarif etmeye başladı. Enfal suresinin başında, ganimetlerin arkasından. Ganimet ifadelerinin arkasından müminliğin ne olduğunu, inanmanın, inançlı olmanın ne olduğunu tarif etmeye başladı. Niçin? Çünkü zafiyet vardı. Bugüne kadar 88 sure okumuşuz. Bu sureler boyunca 12 yıl Mekke'de geçmiş. Bir yıla yakın Medine'de geçmiş. 13 yıllık bir Müslümanların hayatında Müslümanlar çok şeyle denenmiş. Memleketlerinden olmuş, çocuklarından olmuş, evlerinden, yerlerinden, yurtlarından, bağlarından, bahçelerinden olmuş. Mallarından olmuş. Ama öyle bir ince çizgi ki Mekke'ye karşı kazanılan bir savaşın neticesinde ve hem de ilk savaşın neticesinde hem de 300 küsur kişiyle 1000 kişiye yakın bir Mekke askerinin karşısında kazanılan savaşın neticesinde bir sarhoşluk yaşanmış. Savaş sarhoşluğu, zafer sarhoşluğu, ganimet sarhoşluğu. Allah işte tam burada konulara tam girmeden mührü basıyor. Diyor ki kendinize gelin. Daha işin başındasınız. Kendinize gelin. Ganimetlerde hakkınız yok. Ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. Ancak o verirse size verecektir. Kesin gürültüyü. Tartışmayı kesin. Müminlere bu yakışmaz. Müminlerin kalbi sadece Allah'ın adı anıldığı zaman titrer. Halbuki sizin kalbinizi bugün ganimetler titretiyor. Zafer sarhoşluğu titretiyor. O müminler ki Allah'ın adı anıldığı zaman kalpleri titreyen, imanları Allah'ın ayetleri okunduğu zaman artan ve sadece Allah'a bağlanan, dünyadaki hiçbir şeye bağlanmayan ve sadece Allah'a güvenenlerdir. Onlar namazı dosdoğru kılarlar. Yani o namazla edindikleri kimlikten, kişilikten asla ayrılmazlar. Hiçbir şeyin karşısında kıyama durmazlar ve hiçbir şeyin karşısında eğilmezler. Sadece Allah'ın karşısında eğilirler. Halbuki siz şu anda ganimetler için eğiliyorsunuz. Onları yüceltiyorsunuz, onların peşine düşmüşsünüz. Ve onlar, o müminler kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Sizler, size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcamanız gerekirken Allah yolundaki savaşta kazandığınız ganimetlerin peşine düştünüz. Olacak şey mi? İşte onlar o müminler ki ellerindeki rızıkları Allah yolunda harcarlar. Elde etmek için peşinde düşmezler. İşte onlar gerçekten müminlerdir. Onlara Rableri katında değerli makamlar, bağışlanma ve bolca rızık vardır. Dünyadaki ganimetlerin hiçbiri onlar için önemli değildir. Onlar bütün değerli şeyleri inandıkları Allah'ın katında bulurlar ve orada bolca rızıklandırılırlar. Nasıl ki düşünün, nasıl ki bakınız olaylara, Rabbin seni gerçek adına evinden çıkarmıştı. Bir gerçeği bulmak adına. Ne düşünüyordunuz? İnkar edenler haram aylarda hazırlık yapıyor, o ay bitince savaşa tutuşacaklar. Siz böyle bir haberin peşinde onların peşine düştünüz. Allah da sizi gerçeğe ulaştırmak için evinizden çıkardı. Halbuki müminlerin büyük bir kısmı da bu konuda isteksizdi. Yani bu savaşta nereden çıktı der gibicesineydi. Onun için herkes katılmadı. Çok küçük bir topluluk, 300 küsur kişi vardı. gerisi kaldı. Kervana bulamayınca ve karşılarında inkar edenlerin ordusunu Mekkelileri görünce, gerçek ortaya çıkınca, Allah'ın murad ettiği gerçek ortaya çıkınca, sanki göz göre göre ölüme sürülüyorlarmış gibi seninle o konuda tartışıp duruyorlardı. Bizim niyetimiz kervan basmaktı. Şimdi nereden çıktı bu savaş diyorlardı. Onların niyeti Mekkelilerle savaşmak değildi. Kervanı yakalayıp, ganimetleri alıp Medine'ye geri dönmekti. Hani Allah size iki taifeden birini o sizindir diye vaat ediyordu. Yani isterseniz Mekke'de ordusu, isterseniz kervan. İkisinden birinin peşine düşebilirsiniz. Kervan kaçıyor batıya doğru. Öbür tarafta da Mekkeliler haberi almış, hemen alelacele 1000 kişilik bir ordu düzmüş, Bedir'e doğru geliyorlar. Karar sizin. İsterseniz Mekkelilerle savaşacaksınız, isterseniz kervanın peşine düşeceksiniz. Sizin içinizden kervanın peşine düşmek geçiyor. Çünkü kervan size göre güçsüzdü. Kervanı koruyan işte 50-60 kişilik bir güç vardı, siz ise 300 kişiydiniz. İnanıyordunuz ki o 50-60 kişiyi halleder, kervandaki eşyaları alır gelirdiniz. Böyle inanıyordunuz, böyle istiyordunuz. Oysa ayetlerimizin gücünü ortaya çıkarmak, inkar edenlerin cesaretlerini kırmak istiyorduk. Allah öyle diyor. Siz böyle istiyordunuz ama ben diyor Allah, ayetlerimizin, delillerimizin gücünü ortaya çıkarmak, inkar edenlerin de cesaretlerini kırmak istiyordum. İçinde bulunduğunuz durum, suçlular hoşlanmasa da Allah'ın gerçeği ortaya çıkarması, yalanı, haksızlıkları ortadan kaldırmak içindi. Yani size Allah öyle bir noktaya getirdi ki önümüzde iki yol var. Bu iki yoldan birini tercih etmek zorundaydınız. Size göre birinci yol kervanın peşine düşmek çok kolaydı ve hafifti. Ama ikinci yol Mekkelilerle savaşa tutuşmak zordu. İşte bu noktada Allah gerçekleri ortaya çıkarmak istiyordu. Sizin içinizdeki gerçekten inananları ve inanmayanları ortaya çıkarmak istiyordu. Gerçekten Allah için savaşacakları ve savaşmayacakları ortaya çıkarmak istedi. Oturduğu yerden, hani günümüzde var ya, oturduğu yerden devlet kuran, devlet yıkan, oturduğu yerden dünyaya savaş açan, hani oturduğu yerden mücahitliğin en doruk noktalarını ortaya koyan, oturduğu yerden söylemleriyle, sözleriyle vuruveren, asıveren, kesiveren, oturduğu yerden her türlü devrimi yapan, oturduğu yerden İnkarcılara, küfürlere, kafirlere karşı haddini bildiren, oturduğu yerden Amerika'ya, Rusya'ya, Avrupa'ya meydan okuyan, o gün de vardı. Oturduğu yerden, kolayca her şeyi en kolay yoldan kazanmayı düşünen ama zoru asla düşünmeyen, ama zorluğu görünce hemen dönüp kaçan, en ufak bir zorluğa gelmek istemeyen, hele hele Allah yolunda savaşmayı asla düşünmeyen insanları ortaya çıkaralım istedik dedi Allah. Bir de kafirler için bir mesele vardı. Kafirler de oturduğu yerden Müslümanları bir avuç görüp bir kaşık suda boğmak isteyen düşünceleri, hayalleri, hülyaları taşıyorlardı. Mekke'de oturuyorlar, Darun Nedve'de toplanıyorlar, büyük bir kibir ve azametle Müslümanlar aleyhinde konuşuyorlar. Bütün Arapları birleştirip, bütün Arapları kendi aralarında hissederek birleştirip Müslümanları Medine'de boğuverelim diyorlardı. Ama Allah şöyle diyordu. Mekkelilere bir ders vermek gerek. Böyle hayali, ütopik şeyler kurmasınlar. İnancın gücünü görecekler. Allah'ın ayetlerinin gücünü görecekler. İman edenler arasında bulunan zayıflar, gerçekten iman etmeyenlere de bir ders verelim. Gerçek imanın ne olduğunu onlar da görsünler istedik. Müslümanları, gerçekten inananları, yalandan dolandan inananlardan ayırmak, İnkar edenlere de Allah'a, Resulüne ve de Müslümanlara karşı savaşmanın öyle kolay bir şey olmadığını göstermek için bu ortamı hazırladık diyor Allah. Bu ortam hazırlandı. Suçlular bundan hoşlanmasa da gerçek niyetleri ortaya çıkmasından dolayı, kalplerindeki nifakları, ikiyüzlülükleri ortaya çıkmasından dolayı bu suçlular hoşlanmasa da Allah yalanı, haksızlıkları ortadan kaldırmak için bu gerçeği hazırladı. Hani o gün Rabbinizden yardım istiyordunuz ve yalvarıyordunuz. O da ben size ard arda 1000 melekle yardım ediyorum diye cevap vermişti. Allah bunu sadece bir müjde olsun, kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. O insanlar melekleri görmüyordu ki ama inançlarıyla imanlarıyla şunu hissediyorlardı. Allah'tan ayet geliyor ve diyordu ki Allah size ard arda 1000 melek gönderiyor. Büyük bir moral, büyük bir inanç, büyük bir azim, büyük bir kararlılık inananların kalbini dolduruyordu. Ve kalpleriniz yatışsın. Savaşın iki yönü vardır. Birincisi maddi güç, ikincisi moral gücü. Moral gücü, maddi gücün kaç katıdır diye sorarsak o imana bağlıdır. İstersen bire çarp, istersen bine çarp, istersen milyona çarp. Neye çarparsan çarp. O çarpanı güçlendiren şey insanın kalbindeki imandır, güvendir. İnsanlar çarpanlarının çokluğu kadar imanlarını gösterir. Maddi güçleri kaça çarparak güçleniyor? İşte orada önemli olan o moral gücü odur. Her devirde, ister teknolojinin en üst seviyedeki olduğu bir devirde, ister teknolojinin en alt seviyede, en ilkel bir toplumsal yapılarda, morali yüksek olanlar, kendine güvenenler, inançları doruk noktasında olanlar, inançlarının ölçüsünde maddi güçlerini katlayarak hayatta yaşarlar ve maddi güçlerini katlayarak mücadele verirler. İşte Allah müminlerin yalvarışına karşılık onlara diyordu ki, inanıyorsanız bilin ki size ard arda 1000 melekle yardım ediyorum. Müminler melekleri görüyor muydu? Yok. Ama inanıyorlardı ki Allah onlara 1000 melekle yardım ediyor. Büyük bir moral gücüyle asılıyorlardı ortaya. Bakınız, dünya tarihinin her tarafında, toplumların her birinde insanları savaşa sürükleyen kahramanlık marşları vardır. Vurgularıyla, müzik türleriyle, her şeyle onlar insanları savaşa sürükler. Sadece müminler için değildir bu. Size ilginç bir hadise anlatayım. Rusya'da devrim büyük bir ideal olarak ölü canlar diye Gogol'un bahsettiği hayvanlarla alıp satılan, toprakla alıp satılan insanların ve onları ayaklandıran aydınların ürettiği bir devrimin arkasından devlet olmuştur. Ateizm. Ateizm devlet olduktan sonra Stalin ilk savaşını verecek devlet olarak. Bir türlü ordusunu harekete geçirememiştir. Çünkü akılcılık hakimdir ateizmde biliyorsunuz. Aklı olan niye savaşsın ki? Niye gidip ölsün yani? Birileri memleketinde orada yaşayacak, biri köyünde, bir kasabasında, birisi orada, biri burada, biri ticareti çalışacak, para kazanacak, birileri gidip onlar için ölecek. Böyle şey mi olur? Saçmalık yani. Akıllı olan bunu yapar mı? Hiç aklı olan cepheye gider savaşır mı? Birileri rahat etsin arkada diye. Ateizm akılcılığı saldırınca Stalin orduyu harekete geçirememiş. Bakmış olacak gibi değil. Hemen danışmanlarına soruyor. Ne yapalım? Efendim, Çar bizden akılsız ama ordularını dört bucağa gönderiyordu. Nasıl yapıyordu? Vallahi bilmem. Bir soralım. Hemen eskilerden çağırıyorlar. Çar nasıl yürütüyordu bu orduları dört bir yana gönderiyordu, savaştırıyordu? Demişler ki bir sürü marşımız var. Bir sürü destanımız var. Bir sürü ezgimiz var. Hemen bulun gelin onları çalanları. Orduya bir gün dinletiyorlar. Ertesi gün ordu koştura koştura gidiyor. Moral çok önemlidir. O morali besleyen şeyler var. İşte dünya toplumlarının her birinde örneğin Mekkeli askerlerin moralini besleyen kadınlarıydı. Mekkeliler kahramanlığa düşkün, kadınlara hava atmaya düşkün. Onun için Mekke savaşmak istediği zaman Mekke askerlerinin kadınları ön plana çıkıyor ve cephenin bir tarafında kocalarına bakıyor, diğer tarafında kocaları savaşıyordu. Tabii bunun yanında onların da müzikleri, onların da dertli söyledikleri şarkıları var. İşte Osmanlı ordusunu harekete geçiren Mehteran boşuna kurulmamıştı yani. Veya bugün İran'da devrimi yaptıran o ezgiler söylenmeye başladığı zaman kalpleri tir tir titretiyordu. Ve onların o ezgilerin namesinde insanlar tankların altında uçaklarla kurşunlanırken hiçbir şey umurunda olmuyordu. İşte Allah yarattığı insanın varlığını, yapısını bilmiyor mu? Allah da müminlerin güç ve kuvvet kazanması için onlara melekleriyle yardım edeceğini söylüyor ve onları destekliyordu. O meleklerin gönderilişi o insanlar görmese de o melekleri büyük bir inançla Allah'a güvendikleri için ve Allah'a inandıkları için o meleklerin artık kendileriyle beraber savaştıklarına inanıyorlardı. Allah bunu sadece bir müjde olsun, kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Bilin ki yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hani o gün, o savaş günü katımızdan bir güvenlik olarak sizi hafif bir uykuya daldırıyor, sizi temizlemek, sizden şeytanın vesveselerini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek, ayaklarınızı sağlam olarak yere bastırmak için üzerinize gökten yağmur indiriyorduk. Çölün ortasında, o sıcak havanın içerisinde savaşın olduğu gün, savaşın olduğu saat çok farklıydı. Gökyüzünü bulutlar kaplamış, ortalıkta bir serinlik, o sıcakların ardından bir yağmur hafiften ve bir böyle rahatlık, gevşeme, bir huzur ve gökyüzünde bir donukluk, güneş kaybolmuş bir hava. Ve Allah'ın ayetleri geliyor. Bin melek gönderiliyor. Allah'ın yardımı vaat ediliyor. Bu gelen ayetler sürekli okunuyor. Ve okunan bu ayetlerin içerisinde şu da var. Hani Rabbin meleklere, ben sizinle beraberim, iman edenlere sebat verin, ben kafirlerin kalplerine korku salacağım, şimdi vurun boyunlarının üstüne, vurun onların bütün parmaklarına diye vahyediyordu. Allah Resulü de bu ayetleri okuyordu. O müminler, 300 küsur kişi bu ayetleri dinliyordu. Dinlerken inançları o kadar güçlüydü ki, o meleklerin kafirlerin boyunlarına vurduklarına, parmaklarına vurduklarına inanıyor ve buna kesinlikle iman ediyor. Böylece kalplerinde büyük bir iman gerçekleşiyor, büyük bir güç oluşuyordu. Bu onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmelerindendir. Kafirler karşı geldiği için melekler onlara vuruyor, onlara korku salıyordu. Her kim de Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki Allah'ın cezası şiddetli. İnkar edenler azabı tatsınlar, onlara bir de cehennem azabı var. Ey inananlar, savaşta asla geri dönerek ricat etmeyin. Belki savaş taktiği olarak geri çekilmek ve düşmanı pusuya düşürmek için yapılabilirsiniz böyle bir çekilme. Ama korkaklıktan dolayı, ama Allah yolundaki mücadeleden vazgeçerek bir geri çekilme asla kabul edilemez. Böyle bir durum Allah'ın gazabına uğramaktır. Savaştan korkan ve kaçanlar, onlar suçludur ve onların varacağı yer cehennemdir. O ne kötü varılacak yerdir. Şunu unutmayın ki savaşta onları siz öldürmediniz. Allah onları öldürdü. Attığın zaman sen atmadın okunu. Allah, müminleri denemek için böyle yaptık. Şüphesiz Rabbiniz hakkıyla iştendir, hakkıyla bilendir. Düşünebiliyor musunuz o gün? Düzenli bir ordu mu var? Hayır. Talim görmüş, eğitilmiş bir ordu mu var? Hayır. Zaten Müslümanların çoğu biliyorsunuz, kölelikten geliyor. Yoksul, fakir, fukara oradan geliyor. İçlerinde aşiretten olan, zenginlerden olan, hürlerden olan çok az insan vardı. Medineliler biraz daha iyiydi ama Mekkelilerin çoğu artık farklıydı. Onun için savaşta çok başarılı değillerdi. Özellikle geçmişinde köle olan, geçmişinde uzun yıllar kölelik yapmış olanlar, ok atmasını, kılıç kullanmasını çok fazla bilmezlerdi. Ama savaş anında öyle bir şey oldu ki, adamlar ok atıyor, attığı zaman ok karşına adam öldürüyor. Kılıcı sallıyor, kılıç, yani kılıç ustası değilken karşısındakinden daha iyi kılıç kullanmaya başlıyor. O moralle, o inançla. Onun için Allah diyordu ki, savaşın arkasından Müslümanlara ileride daha çok moralli olmaları için savaşta onları siz öldürmediniz. Allah size yardım etti ve Allah öldürdü. Size kalsaydı siz öldüremezdi. Oku attın, sen mi attın? Oku, Rabbiniz attı. Müminleri denemek için böyle yaptı. Müminler de zannediyordu ki yayı geliyordu, fırlatıyordu, ok gidiyordu, öldürüyordu. Zannediyordu ki ben öldürdüm diye büyük bir moral kazandı. Allah dedi ki sen atmadın. Ben attım, sen öldürmedin. Ben öldürdüm. Niçin? Çünkü Rabbinize inanırsanız, Rabbiniz her zaman size böyle yardım edecektir. Sıkıştığınız noktada, gücünüzün yetmediği noktada, o oklarınızı atacak ve düşmanlarınızı öldürecektir. Onun için endişeye düşmeyin. Bütün olanlar sizin imtihan edilmenizdir. Siz gerçekten Rabbinize karşı bir güven unsuru içindeyseniz, bir güven içindeyseniz ve Rabbinizden yardım istemekte ihlaslı, samimiyseniz, Allah sizin o güveninizi boşa çıkarmayacak ve size yardımını mutlaka gönderecektir. İşte Allah böyle yaparak, müminlere yardım ederek, müminlerin ellerindeki oklarını attarak, düşmanlarını öldürerek inkar edenlerin tuzaklarını bozar. Ey inkar edenler! Sizler Müslümanlara karşı savaş açarak kazanacağınızı mı umuyordunuz? Ancak zafer Müslümanlarındır. Allah size karşı Müslümanlara yardım eder. Bundan sakınırsanız, Müslümanlarla savaşmayı düşünmezseniz o sizin için iyidir. Ama sizler Müslümanlara karşı savaş açtığınız müddetçe başınız beladan kurtulmayacaktır ve en büyük zarara siz uğrayacaksınız. Eğer siz Müslümanlara karşı barışı düşünmezseniz her şey aleyhiniz olacak. Ve sonuçta hiçbir toplum, hiçbir şey size yardım edemeyecektir. Unutmayın ki sizler savaştan vazgeçerseniz Müslümanlar da savaştan vazgeçerler. Allah burada çok önemli, o bugün günümüzde soğuk savaş denilen şeyi, o önemli şeyi, çok önemli şeyi mükemmel bir şekilde ayetleriyle pekiştiriyor. Bir taraftan müminlere dersler verirken, onların tutum ve davranışlarını eleştirip, onları en iyiye doğru götürmeye çalışırken, diğer taraftan kafirlere de büyük bir meydan okuma sergiliyor. Müslümanlara savaş açmayı düşünmek sonunda yok olmaktır. Bu özü, bu tezi ayetleriyle bütün dünyaya duyuruyor Allah. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve dinlediğiniz Kur'an'dan çevrilmeyin asla. Eğer dinlediğiniz Kur'an'dan çevrilirseniz, dinlediğiniz Kur'an'a karşı isyankar olursanız, ondan istifade etmezseniz sonuçta sizin aleyhinize olur. İşitmedikleri halde ayetleri işittik diyenler gibi olmayın. Hani günümüzde çok, o kadar bol ki, Kur'an ayetlerini işitmedikleri halde işittik diyenler günümüzde o kadar çok ki, yani say bitmez. Arapça okur, anlamaz, işittim der. Ben Kur'an'ı dinledim der. Peki ne dedi, anladın mı? Anlamadım. Bilmiyorum ki zaten. Arapça okudum. Sevabı bana der geçer. Peki işitmek sadece duymak mı yoksa okuduğunu anlamak mıdır? Allah'a kalırsa dinlemek işitmektir. Duymak değildir. Okunan ayetlerin ne anlama geldiğini düşünmeyen, duymayan, üzerinde fikir alışverişi yapmayan, ayetlerin anlamlarına göre inancını, davranışlarını oluşturmayan o ayetleri işitmemiştir. Sadece işitmediği halde işittik diyenler gibidir. Allah da diyor ki, işitmediğiniz halde işittik diyenler gibi olmayın. Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların katımızdaki en kötü olanı, akıllarını kullanmayan, gerçeği işitmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Düşünebiliyor musunuz Allah ne diyor? Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların katımızdaki en kötüsü, ayetlerimizi işitmediği halde işittik diyen, bu konuda hiç aklını kullanmayan, gerçeği işitmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Yani insan şaşıyor yani. Ne diyeceğini bilemiyor bu ayetin karşılığında. Okuduğu ayetleri, yok Arapçaydı da Türkçe konuşuyordu, yok başka dildeydi de anlamıyordu. Veya Arapçaydı da Arap konuşuyor, Arap dinliyordu fakat anlamak istemiyordu. Düşünmüyordu, üzerinde durmuyordu. Veya günümüzdeki moda, ellerinde Kur'an, şarkı söyler gibi oku makamlı, bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı sürekli oku, hiç tekrar et. Ama ne anlama geliyor, neyi söylüyor, sana ne öğretiyor, senden ne istiyor sorulduğu zaman, ya ben bilmiyorum ama işte sevabını okuyorum. Hay o sevap batsın, yok o sevap zaten, bak Allah ne diyor? İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların katımızdaki en kötüsü, akıllarını kullanmayan, işitmediği halde işittik deyip de aklını kullanmayan, böyle işitmek olmaz demeyen, gerçeği işitmeyen, duymayan, sağırlar ve dilsizlerdir. En kötüsü bunlardır. Allah diyor, niye kendinizi kandırıyorsunuz? Niye işitmediğiniz halde, duymadığınız halde okudum, sevabını alırım, dinledim, sevabını alırım diye kendi kendinize gelin güvey oluyorsunuz. Allah ayetiyle sizleri, sizin gibi olanları, böyle işitmediği halde işittim diyenleri, anlamadığı halde anladım diyenleri, anlamadığı halde ben Kur'an'ı dinliyorum diyenleri, yeryüzünde yürüyen canların Allah katında en kötü olanı olarak tarif ediyor. İstersen sen kendini imanlı olarak tarif ede dur, fark etmez yani. Öbür tarafta Allah söyleyecek, bu ayetleri gösterecek. Ben böyle emrettim diyecek. Sen bunu bile işitmedin yani. Böyle dediğimi bile duymadın. Benim adıma fetva verdin. Benim adıma sevap dağıttın. Benim adıma tuttun, okudun, anlamadın, sevap kazandığını zannettin. Okumuşlar, anlamamışlar, herkese sevap dağıttın. Sevap vardır, oku. Fark etmez. Anlasan da anlamasan da. Yeter ki Kur'an oku. Nasıl okursan oku. Yok öyle ama. Nasıl okursan oku değil. İşitip iman etmek, işitip itaat etmek için okumadıktan sonra Allah diyor ki böyle olmadıktan sonra onlar işitmedikleri halde işittik diyenlerdir ve onlar yeryüzünde yürüyen canların en kötüsüdür. Onlar gerçeği duymak isteselerdi Rabbiniz onlara mutlaka işittirirdi. Ama onlar gerçekten duymak istemiyorlar ki. bir kerecik olsun aklını kullanıp da acaba bu okuduğumuz ayetlerde Allah bize ne demiş? Onu bir öğrenelim de hayatımıza uygulayalım, inancımızı alalım diye sormamışlar. Akıllarına gelmemiş. Yatmışlar kalkmışlar, yatmışlar kalkmışlar, yemişler içmişler zıbarmışlar, yatmışlar kalkmışlar okumuşlar ama bir kerecik olsun akıl edip sormamışlar. Allah ne diyor bu ayetlerde bize ne diyor dememişler. Allah diyor ki gerçekten böyle deselerdi bir kerecik olsun merak etselerdi ben onlara işittirirdim diyor. Onlara o fırsatı verirdim. Ama onlar böyle bir niyette değil. Kendi kendilerine bir avuntu içerisinde sevap deryasında yüzüp gidiyorlar kendi kendilerine göre. Ama o aslında sevap deryası değil bir cehennem ateşi. İşte böylelerine biz zorla işittirecek değiliz. Onların kulaklarından tutup zorla işittirecek değiliz. Biz onlara Allah'ın gönderdiği ayetleri, biz diyor Allah onlara, ayetlerimizi dinlettirsek bile dinlemek istemezler, yüz çevirirler. Çünkü onlar ayetlerimize değil, kendi kuruntularına, kendi sevaplarına, kendi değerlerine, kendi yargılarına inanırlar. Ayetlerin yargılarına, ayetlerin değerlerine değil. Onlar tutturmuşlardır kendilerine göre bir yol. Bu yolun en güzel yol olduğuna inanırlar. Bu öğretim biçiminin, bu anlatım biçiminin en güzel şey olduğuna inanırlar. Öylece giderler. Ey iman edenler, Rabbiniz kalbinizden geçeni bilir. Siz ne dersiniz deyin. Siz öğrenmek istedikten sonra neleri öğrendiğinizi Allah bilir. Ama Allah'ın gönderdiği ayetlerin gerçeğini öğrenmek istemediğiniz için kendinize bahaneler uydurduğunuzu da bilir. Siz işine geldiğiniz dedikoduları öğrenmek için kulaklarınızı sonuna kadar açarsınız. Gıybetleri öğrenmek için, duymak için kulaklarınızı sonuna kadar açarsınız. Çıkarlarınıza uygun bir şey olduğu zaman kulaklarınızı sonuna kadar açarsınız. Pür dikkat kesilirsiniz. Ama Rabbinizin ayetlerinin ne demek istediğini anlamaya gelince cahil ve cühala kesilirsiniz. Cahil ve cühala. Biz anlamayız, biz cahiliz, biz cühalayız dersiniz. İşte bu noktada Allah kalbinizdeki gerçeği bilir. Niye iman ettiğinizi bilir. Siz Allah'ın ayetlerine değil, kendi zanlarınıza, kendi çıkarlarınıza, kendi kuruntularınıza iman edersiniz. Sizler hayatta güzel şeyler istiyorsunuz, elbette. Ama bilin ki iman edenler bilirler ki hayatta güzel şeyler Allah'a ve Resulüne uymakla olur. Allah'a ve Resulüne uyulmayan bir yolda asla güzellik yoktur, asla güzel şeylere erişilmez. Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakın. O gün azap geldiği zaman sadece zalimlere gelmez. O zalimlerin içerisinde duran, o zalimlerin içerisinde onlara ses çıkarmayan, o zalimlerin yaptığı ve haksızlıklara karşı en ufak bir direnç göstermeyen, o yalanın ve dolanın içinde bulunup da bu yalanlara ve dolanlara karşı gerçeği söylemeyenlere de gelir. Ve o azap geldiği zaman bilin ki çok çetin gelir. O vakti hatırlayın ki siz yeryüzünde güçsüz ve zayıf idiniz. Şimdi biz tabii bu ayetleri kendi üzerimize aldık. Aslında bu ayetler Bedir Savaşı'nın aslanlarına söyleniyordu. Hatırlayın. Konunun başında anlatım. Bu ayetler Bedir Savaşı'na girmiş, o zaferi kazanmış, o ganimetlerin sevdasına düşmüş, müminlerin duygularını, düşüncelerini tartışıyordu. Ama biz üzerimize aldık. Onlar da aldı elbette. Ama biz üzerimize alınması gerekeni alıyoruz. İşte o gün o müminlere Allah şöyle diyor. O vakti hatırlayın. O Mekke'deki ilk zamanları. Siz yeryüzünde güçsüz ve zayıf idiniz. Bütün Arabistan, bütün dünya karşınızdaydı. İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz. İşte ne ki? Peygamberimiz Medine'de devlet kurulduğu zaman saymış 10 bin tane nüfus var Müslümanlar azınlıkta. Arabistan zaten putperest. Etrafında Roma İmparatorluğu, İran Pers İmparatorluğu var. Böyle bir ortamda hatırlayın o günü. Sizler güçsüzdünüz ve zayıftınız. İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Derken Allah sizi barındırdı, yardımıyla destekledi. Sizi temiz şeylerle rızıklandırdı ki Rabbinize şükredesiniz. Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin. Bilerek emanetlerinize hainlik etmeyin. Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için sınavdır. Allah size çocukları verirken, malları verirken sınav olarak verir. Denemek için ne yapacak? Malının, çocuğunun sevdasında koşturup hayatınız yok mu edecek? Yoksa onlara Allah'ın verdiği değeri verip onlarla birlikte Allah yolunda mı koşturacak? Ne yapacak? Sınavdan Allah'ın kurallarına uyarak çıkarsanız Rabbinizin katında büyük bir mükafat var. Aksi halde yok. Ey iman edenler, eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, o size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir. Yani içinizde, kalbinizde, aklınızda, muhakemenizde Allah'a karşı gelmekten korkmak, ondan sakınmak varsa, bilin ki Allah size daima iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir. Sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Sizin Allah'a karşı en ufak bir yönelmenizi ve ona karşı bağlılık göstermenizi değerlendirir ve sizi doğru yoldan uzaklaştırmaz ve sizi daima doğru yolda tutar. Hani kafirler seni tutuklamak ve öldürmek ya da memleketinden çıkarmak için tuzak kuruyorlardı Mekke'de. Hani hatırla bir zamanlar ey Resulüm. Onlar tuzak kuruyorlardı. Ne yaptı Rabbin? Onlara karşı tuzak kurdu. Unutma ki Rabbin tuzakların en güçlüsünü kurar. İşte Bedir. Onların kurduğu tuzağın karşılığında Rabbinin kurduğu büyük bir tuzaktır. Onlar Mekke'de seni öldürmeye çalışırlarken Rabbin seni onların içerisinden çıkardı ve sana bir devlet verdi. Sonra onlar seni yok etmeye çalışırken ve siz onlarla savaşı değil başka bir şeyi düşünürken sizi karşı karşıya getirdi ve bu savaşta siz galip geldiniz. Onlar bozguna uğradı. Ne yapacaklarını şaşırdılar. İşte bu onlara karşı kurulmuş Rabbinin tuzağıdır. Onlara karşı ayetlerimiz okunduğu zaman duyduk ayetleri. İstesek biz de bunun benzerini söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir dediler. Böylece hafif aldılar, dalga geçtiler. Hani onlar, ey Allah'ım, eğer bize söylenenler senin katından indirilmişse hemen üzerimize gökten bir taş yağdır, bize elem dolu bir azap getir diye de dalga geçmişlerdi, tehdit etmişlerdi. Hani nerede demişler. Oysa sen onların içindeyken Allah onları azap edecek değildi ki. Sen Mekke'de yaşarken niye Rabbin onlara azap etsin? Ama şimdi onları koruyacak kim? Sen oradan çıktın. Onlar artık yalnız. Rabbin seni düşünerek onlara azap etmeyebilirdi. Ama şimdi ne olacak? Bir düşünseler. Artık sen oradasın, onların arasındasın diye onların bu sözlerine karşılık Rabbin o Mekke'ye, o Mekkelilere bir bela göndermemişken şimdi ne olacak? Sen orada değilsin. Şimdi onların koruyucuları yok. Ama onların arasında da bağışlanma dilerlerken Allah onlara azap etmez. Onların arasında da bağışlanma dileyenler var. Onlar varken de Allah onları azap etmez. Çünkü bir kısım inananlar hala onların arasında duruyor. Onlar Mescid-i Haram'a müminleri sokmazlarken onun sahibi olmaya asla layık değillerdi. Mescid-i Haram'a. Rabbin yaptıkları yüzünden onlara niçin azap etmesin? Rabbin onlara büyük tuzaklar kuracak. İşte biz Müslümanların tarihinde görüyoruz. Allah Mekkelileri Mekke'den çıkarıp Mekke'nin dışında bozguna uğrattı. Düşünebiliyor musunuz Allah'ın takdirini? Bu ayetler tecelli eder. Bir dönem peygamber vardı orada ve arkadaşları onun için Mekkelilere bir şey demedi. Bir dönem sonra peygamber ve arkadaşları geldi. Hicret edemeyen müminler vardı. Allah'a yalvarıp duruyorlardı. Onların yüz hürmetine oraya dokunmadı Allah. Ama o Mekke'nin azgınlarını Mekke'nin dışına çıkarıp cezalarını verdi. Bu ayetlerin hepsi tecelli. Müslümanların tarihine baktığınız zaman bunların hepsi tecelli etti ve Mekkeliler Allah Resulü Mekke'yi fethetmeyi düşündüğü zaman bir tek kılıç çekemeyecek, bir ok atamayacak kadar güçsüz bir duruma düştüler. Ve hiç savaş olmadan Mekke'yi teslim ettiler. Niye? Çünkü o süreç içerisinde Allah'ın bu ayetleri gerçekleşti ve Mekke'nin dışında o Mekkeliler adım adım yok edildiler. Çünkü bir dönemler orada peygamberimiz vardı. Sonra Allah'a yalvaran, bağışlanma dileyen insanlar vardı. Allah onları korudu ve azgınları, inkarcıları onlardan ayırıp cezalandırdı. Ne müthiş. Mescid-i Haram'a sahip çıkacaklar sadece ve sadece Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Bunu unutmasınlar. Onlar bu gerçeği bilmiyorlar ama bu gerçek gerçekleşecektir. Onların Kabe'deki duaları ıslık çalıp el çırpmaktan ibarettir. Ey inkarcılar! Yaptığınızdan dolayı azabı tadın denilecek onlara. Şüphe yok ki inkar edenler bütün varlıklarını, insanları Allah yolundan alıkoymak için harcar. İnkar edenler. Onlar buna rağmen yenilecekler. bütün varlıklarını, bütün mallarını insanları Allah yolundan alıkoymak için harcayacaklar, bunun için savaşacaklar ama çaresiz sonunda yenilecekler. Harcadıklarıyla ortada kalacaklar. Hem malları mülkleri gidecek, hem güçleri gidecek, hem kendileri de ortada kalacak. Hesap günü ise inkar edenler cehenneme sürülecektir. Allah insanlardan inkarlarıyla kendilerini kirletenleri inanarak temizlenenlerden ayırmak için böyle yapar. İşte ziyana uğrayanların ta kendileridir onlar. Ey Muhammed! İnkar edenlere söyle. Eğer inanarak düşmanlık ve savaştan vazgeçerlerse geçmiş günahları bağışlanır. Eğer düşmanlık ve savaşa devam ederlerse önceki toplulukların başına gelenler gelecektir. Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. İnsanlar üzerinde baskı ve şiddet kalmayıncaya kadar ve hüküm sadece Allah'ın dediği şekliyle insanlar arasında barış ve esenlik oluncaya kadar mücadele edin, savaşın. Eğer inkarlarından vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir. Eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzel dosttur, o ne güzel yardımcıdır. Bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'a ve peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. İnanıyorsanız bunlar Rabbinizin hükmüdür. Surenin başında Allah genel bir hüküm koyarak ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir dedi. Arkasından da 41. ayette bu ganimetlerin paylaşımı ile ilgili Müslümanların kafalarını meşgul eden bu ganimetlerin meşgul etmemesi için ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. Siz karışmayın buna deyip arkasından 40 ayettir sürekli Müslümanların tutumlarını, davranışlarını ve karşısındaki inkar edenlerin durumlarını tartıştıktan sonra, Müslümanları eleştirdikten sonra, Müslümanları belli noktalarda uyardıktan sonra Allah hükmünü gönderiyor. Diyor ki, beşte biri Allah'a ve peygamberine, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara ait. Elbette siz savaşmış, kazanmış olabilirsiniz ganimetleri. Ama şunu unutmayın. Bunları bölüşmeden önce Allah'ın, Resulünün, yetimlerin, yoksulların ve yolcuların ve yakınlarının haklarını ayırmadıktan sonra adil davranmış olmazsınız. Eğer inanıyorsanız önce bunların ayrılmasını sağlayacaksınız. Hani siz vadinin Medine'ye yakın tarafında, onlar uzak tarafında, kervansa sizin aşağınızdaydı. Böyle bir yol arımındaydı. Hatırlayın, bu nimetler size boşuna gelmedi. Yani siz kendiniz mi kazandınız zannediyorsunuz bu kadar ganimeti? Hatırlayın onları. Onlar sayıca sizden öylesine fazlaydı ki Mekke ordusu, şayet bunu önceden bilseydiniz onların kaç kişi olduğunu, savaşma kararınızda ayrılığa düşerdiniz. Siz 300 kişiydiniz. Onların 1000 kişiye yakın olduğunu bilseydiniz savaşır mıydınız? Fakat Rabbiniz zaferini size vaat ediyor. Bunun için böyle yaptı. Ölenler açık bir delille ölsün, yaşayan da açık bir delille yaşasın. Ortada kaypaklık olmasın. Şüphesiz Allah elbette hakkıyla iştendir, hakkıyla bilendir. Hani Allah sana onları uykunda az gösteriyordu. Eğer sana onları çok gösterseydi elbette gevşerdi. Savaşma konusunda birbirinizle tartışırdınız. Rabbiniz sizi tartışmaktan kurtardı. Rabbiniz kalbinizden geçenleri bilendir. Hani karşılaştığınız zaman o Mekke ordusuyla gözlerinize onlar az gösteriyordu Allah. Siz de onlara bakarak ne kadar azmış bunlar diye kendinize cesaret edin. Allah'ın o gün için hazırladığı o mekan, Bedir mekanı, o zaman dilimi, o bulutların gelişi, o yağmurun yağışı, o havadaki o pusun dalga dalga Bedir Ovası'na yayılışı ve gözleri şaşkın halde bırakışı ve gelen ayetlerin sizin kalbinizi yatıştırışı ve kafirlere de korku salışı, bütün bunlar olacak bir işi gerçekleştirsin diye Allah'ın sizin için gerçekleştirdiği bir zaman, bir mekan dilimidir, bir şart dilimidir. İşte bu nimeti hatırlayın. Sizler böyle bir nimetin arkasından bu ganimetleri kazanın. Kendi kendinize değil. Allah size böyle yardım etmeseydi, andolsun ki kaçar gelirdiniz. O Mekke ordusunu gerçeğiyle görseydiniz, kaçar gelirdiniz, korkardınız. Ama Rabbiniz bu korkuyu aldı. Şartları hep sizin lehinize tecelli ettirdi. Ve sonunda bu ganimetleri aldınız. Onun için Rabbinizin hükmüne uyun. Onun için Rabbinizin emrini yerine getirin. Ey iman edenler! Savaş için bir toplulukla karşılaştığın zaman kararlı ve cesur olun. Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle tartışmayın. Asla. Birbiriyle tartışanlar iman etme noktasında imanları kalplerinde mutmain olmamış. İmanları kalplerinde yatışmamış, pekişmemiştir. Eğer sizler birbirinizle tartışırsanız, ey inananlar, ey Müslümanlar, birbirinizle tartışırsanız, Allah'tan gelen ayetlere iman ederek teslim olmazsanız, onları işitip iman etmez, onlara işitip taat etmezseniz, sürekli birbirinizle tartışır hale gelirseniz, gücünüzü kaybeder, zayıflarsınız, devletiniz elden gider. 1500 yıl önceden gelen bu haber. Çatır çatır yıkılan Müslümanların devletlerini, Müslümanların bugünkü durumlarını ne güzel anlatıyor değil mi? Üç kıtaya hükmeden Müslümanların devletlerini paldır küldür yıkılan neden yıkıldığını ve bugünkü Müslümanların neden güçsüz, perişan, dünya üzerinde oraya buraya sürüklendiğini, önüne gelen herkesin onları oyuncak haline getirip sürekli horladığını ne güzel anlatıyor bu ayetler. Onlar ki Allah'a itaat etmiyorlar, Resulüne itaat etmiyorlar, birbirleriyle sürekli tartışıp duruyorlar ve böylece güçlerini kaybediyorlar. Devletleri elden gidiyor, devletleri başkalarına uşak oluyor. Bugün Avrupa'nın, Amerika'nın, Çin'in, Rusya'nın, Müslüman devletlere bir bakın, Müslümanların kurduğu devletlere bir bakın. Her biri yanımızda bir başka kafir ülkesi olsun da biz kendimizi garantiye alalım diye bir kavga, bir kaygı çizdiler. Niçin? İşin en garibi ne biliyor musunuz? Bugün Müslümanların kurduğu devletlerde yaşayan ister yöneticiler, ister halk, hep başka Müslüman ülkeleri Avrupa'ya, Batı'ya, oraya buraya uşaklık etmekle suçlarken, kendilerinin daha iyi olduğunu vurgularken hiçbirisi birbirinden farklı değil. İşte Türkiye'den seyret. Dünyadaki bütün Müslüman ülkeleri terli perişandır, Amerika'nın oyuncağıdır, Avrupa'nın oyuncağıdır. Peki ülkemiz Amerika ne diyor demeden, Batı ne diyor demeden bir şey yapabiliyor mu? Veya halk ne düşünüyor diye sorduğunuz zaman ne diyebiliyor? Sanki Arapların yaşadığı yerlerde halk Batı'ya düşkün, Batı'ya aşık da buradaki halk Batı'ya düşman, Batı'ya karşı cesur, Batı'ya karşı onurlu mu? İşte Avrupa Birliği meselesi çıktığı zaman herkes hemen oluversin de oralara gidelim de bir şeyler yapalım, oralarda izzet ve şeref bulalım diyorlar. Niçin? Çünkü Allah'a ve Resulüne itaat etmiyor. Birbirleriyle tartışıyorlar, birbirlerini beğenmiyorlar, kendilerini kibir ve azametle sürekli konumlandırıyorlar ve hep birbirlerine karşı düşmanca tavır içindeler. Allah da diyor, böyle yaparsanız gücünüz gider, zayıflarsınız. Devletiniz elden gider, devletiniz uşak olur, halkınız uşak olur, sizler uşak olursunuz, başka hiçbir şey yok. Ama siz kararlı olursanız, Allah'a itaat etmekte ve Resul'e itaat etmekte kararlı olursanız, Allah da sizinle beraberdir, gücünüzü yeniden kazanır, devletinizi yeniden kazanırsınız. Şımarıp böbürlenmek, insanlara gösteriş yapmak ve insanları Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkaranlar gibi olmayın siz de. Allah onların yaptıklarını bilendir. Hani şeytan onlara yaptıklarını süslemiş. Bugün artık insanlardan size galip gelecek yok, mutlaka ben size yardımcıyım demişti. Fakat iki taraf savaş alanına yüz yüze gelince şeytan onlardan uzaklaştı ve ben sizden uzağım. Çünkü sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Allah'ın cezası çetindir demişti. Hani kalplerinde hastalık bulunan kimseler bunları dinlere aldatmış diyorlardı. Gerçekten iman edenler öyle demiyorlar mı? Ha, bunları dinlere aldatmış yani bunlar gariban adam. Yani dünyada güzel güzel zengin olmak varken, eğlenmek varken, çıkar peşinde koşmak varken, makam ve mevki sahip olmak varken, malını sahip olmak varken yani ne işin var yani? Allah yolunda varlıklarını harcayacaksın, mücadele edeceksin, fakire fukaraya yolda kalmışa sahip çıkacaksın, haksızlıklara karşı meydan okuyacaksın, başını belaya sokacaksın. Yani manyak mısın sen ya? Aklını peynir ekmekle mi yedik? O gün Yahudiler böyle diyordu. Yahudilere inanan kalplerinde henüz tam Müslümanlık oluşmamışlardı. Müslümanlara böyle diyorlardı. Siz manyak mısınız ya? Diyorlardı. Bütün Arap dünyasına savaş açıyorsunuz. Halbuki ne güzel şurada hurmalıklarımızdan yetiştirelim, yiyelim, içelim, eğlenelim. Bugün de böyle. İnsanlardan bir kısmı gerçekten Allah'a inandığı için her şeyini Allah yolunda harcamaya başladığı zaman etrafındakiler enayi gözüyle bakar. Derseniz deneyin. Hemen etrafınızdaki kalbinde hastalık bulunanların sizler için ne söyleyeceklerini duyarsınız hemen. Aptala bak. Makamı bıraktı, mevkiyi bıraktı, şanı bıraktı, şöhreti bıraktı, malı bıraktı, mülkü bıraktı. Allah yolunda mücadeleye girişti. Sana mı düştü yani? demeye başlarlar. Halbuki kim Allah'a güvenirse, hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sonunda Allah'a güvenenler, Allah'ın gücüne inananlar, onun hükmüne ve hikmetine tabi olacaklardır. Şu dünya kaç günlük ki? Çoğu gitti, azı kaldı. Makam burada kalıyor, mevki burada kalıyor, para burada kalıyor, her şey burada kalıyor. Eğer burada kalanları burada Allah yolunda harcarsan, öbür tarafta karşılığını alıyorsun. Burada kalanları Allah yolunda değil de, sen onların yolunda harcanırsan, senin amellerinde öbür tarafa bomboş gidiyor. Kalanlar burada kalıp gidiyor. Meleklerin, inkar edenlerin canlarını yüzlerine ve arkalarına vurarak, haydi tadın yangın azabını diye alırken bir görseydin o gün, hesap günü. Ey inkar edenler, bu sizin önceden yaptığınızın karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir. Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar etmişler. Allah da kendilerini günahları sebebiyle hemen yakalamıştı. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, azabı çetin olandır. O Mekkelilerin durumu Firavun ailesinin durumu gibidir. Biliyorsunuz Firavun ailesi de Musa ve kavmini salmışlar, ellerinden kaçırmışlar. Sonra peşlerine düşerek, müminlerin peşine, Musa'nın peşine düşerek onlara haddini bildirmek istemişlerdir. Ama sonunda o yolda ölüp gittiler. Aynı Mekkeliler de öyle, demin söyledim. Allah öyle bir tuzak kuruyor ki Mekkelilere, hep Mekke'den çıkarıp dersini veriyor. Çıkarıp dersini veriyor. Onlar da Firavun'un Musa'nın peşine düştüğü gibi, onlar da Muhammed'in ve arkadaşlarının peşine, Müslümanların peşine düştüler. Mekke'den çıkıp yok oldular. Çıkıp yok oldular. Aynı Firavun gibi. Şüphesiz Allah katında yeryüzünde yürüyen canların en kötüsü inkar edenlerdir. Artık onlar iman etmezler. Onlar ile bir anlaşma yaparsan unutma, sürekli bozarlar. Tetikte dur onun için. Sakın onlarla bir anlaşma yapıp sırtını şöyle sağlam yere dayadım zannetme. Sakın, bil ki ne zaman nasıl olacağı belli olmaz, anında çıkarlarına uygun bir an geldiği anda hemen bozarlar anlaşmayı. Asla sözlerinde durmazlar. Eğer onlarla savaşırsan kesin bir galibiyet için savaş. Öyle yarım yamalak savaşlar yapma. Kesin bir galibiyet için bu azimle, bu kararla savaş ki inkar edenler bir daha seninle savaşmaya cesaret edemesin. Bundan ibret alsınlar. Müslümanlarla savaşa çıkar bir topluluk, bilsin ki Müslümanlar bu işi sonuna kadar götürüyor, asla geri durmuyor, asla vazgeçmiyor. Onun için her topluluk şunu bilmeli ki, Müslümanlarla savaşmak, Müslümanlarla savaşmaya karar vermek, sonunda yok olmak demektir. Bunu anlamaları gerekir. Onun için ey Resulüm, bu anlayışı verdirecek şekilde onlarla savaş. Bu anlayışı kazandıracak şekilde onlarla savaş ki onlar bir daha seninle savaşmaya cesaret edemesin. Anlaşma yaptığın bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan sen de anlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. Kesin kararlı. En ufak bir yumuşaklık gösterme. Onlar savaş kararı alırsa acaba deyip de gevşeklik gösterme. Onlar sözleşmelerinden döner de hainlik yaparlarsa sen de tamam, mesele değil. De kestir at ve üzerlerine git. Asla tekrar gelin şöyle yapalım böyle yapalım diye yumuşaklık gösterme, gevşeklik gösterme. Senin gevşeklik göstermen, senin iyilik için onlara böyle şeyler yapman onların yanlış anlamalarına neden olur ve kendilerine bir üstünlük kazandırma eğilimine, bir moral kazandırma eğilimine giderler. Zannederler ki seni korktu. Zannederler ki senin cesaretin kalmadı ve sen yılgın düştün ve sen geri plana çekildin. İşte böyle bir duyguyu, böyle bir inancı asla onlara verme. İnkar edenler asla yakayı kurtardıklarını zannetmesinler. Yani senin davranışlarından, senin göstereceğin gevşeklikten dolayı asla tamam ya işte biz öyle dedik yuttu Muhammed. Böyle dedik yuttu. Anlaşmayı bozduk yuttu. Savaş açtık, baktık savaşın arkasından yenemeyeceğiz. Tamam barışalım dedik. Yuttu Muhammed. Halbuki o anda gücümüz yoktu. Bunu anlayamadı demesinler. Kendilerini asla kurtardık zannetmesinler. Bir işi başladın mı sonuna kadar götür ve o götürüşte de kesin bir zafere ulaş ki asla bir daha cesaret edemezsin. Şunu unutmayın ki inkar edenler sizi asla aciz bırakamaz. Yeter ki siz güçlü olun. Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Aranızda çekişmeyin ve gücünüzü zayıf. Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve savaş hatları hazırlayın. Tabi bugün farklı. Bugün onlara karşı donanımlı ol. Neyse. İşte bakın Müslüman ülkeler eğer güçlenmeye kalkıyorsa hemen dünya ayağa kalkıyor. İran'da nükleer enerji, nükleer silahlar üretimi söz konusu olduğu zaman bölge tehlikeye girermiş. Öbür tarafta İsrail her gün üretiyor. Ona söz yok. Onun üretmesi tehlikeye sokmuyor. Niçin? Çünkü inkar edenler birbirinin kardeşi. Müslümanlar güçlenmeye kalktığı zaman inkar edenlerin gözü korkuyor. Halbuki onlar sürekli kendileri korkutmak istiyor. Onlar sürekli kendileri üstün olmak istiyor. Müslümanların asla üstün olmasını istemiyorlar. Allah da diyor ki siz güçlü olun ki hiçbir toplum size karşı üstünlük hissi taşımasın. Böyle bir duyguya kapılmasın. Müslümana aşağılık kompleksi yakışmaz. Müslüman bir insana asla ve asla aşağılık kompleksi yakışmaz. Bugün bilim adamları çıkıyor ortaya. Bir sürü şey söylüyor. Bakıyoruz Müslümanlar onların karşısında kendilerinin bir şeyler bildiğini ispat etmek için bir aşağılık kompleksinde habire çalışıp duruyorlar. Niye? Ne gerek var? Sanki bilim adamı diyenlerin söyledikleri şeyler kesin mi? Gerçek mi? Bir sürü fantazi uydurmuşlar. Yok şöyle araştırdık, yok böyle araştırdık diye. 10 sene sonra, 5 sene sonra bugünkü araştırdığın hepsini yalanlayacaklar. Kendileri. Bugüne kadar hep böyle gördük. Yaşımız geldi 60'a, 70'li yıllardan beri söyledikleri her şeyi inkar ede ede geldiler. Bugün söyledikleri gerçekler mi sanki? Bazı Müslümanlar çıkıp hala da ağızlarına bakarak onların söylediklerine karşı savunma oluşturuyorlar. Veya onların siyasetleri, veya onların barış ve adalet için söylediği sözler her türlü yalandan uzak mı sanki? Müslümanlar hem duyguda hem düşüncede hem bilgide Allah'a güvenerek güçlü olmakta ve inançları gereği kafirlere de, inkar edenlere de asla gevşeklik göstermeyerek, aziyet göstermeyerek onlara üstünlük vermemektir. Eğer onlar senden barış isterlerse yap, Allah'a güven. Çünkü o hakkıyla iştendir, bilendir. Eğer seni aldatmak isterlerse barışın arkasından, bilmiş ol ki Rabbin sana yeter, Rabbin sana mutlaka yardım eder. Müminleri destekler, kalplerinizi uzlaştırır. Yeter ki inanın. Sen yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasan, Rabbin istemezse onların kalplerini uzlaştıramazsın. Ey peygamber, sen dünya malının her birisini versen, o müminler arasına dağıtsan, onları zengin etsen, onları şımartsan, sen onların arasındaki kardeşliği, onların arasındaki barışı, onların arasındaki uzlaşmayı asla sağlayamaz. Ne kadar güzel bir söz biliyor musunuz bu söz? Kulakları çınlasın bugün bazı insanların her şeyi gerçekleştirebileceğine inananlar için onlara kulakları çınlasın. Allah Resulüne söylüyor bunu. Sen diyor haddini bil. Sen bir peygambersin, bir insansın. Bütün dünya malını, dünya nimetlerini insanlar arasında, inananlar arasında dağıtsan, onları şımarsan, onları menfaatlere boğsan, çıkarlarına boğsan, onların kalplerini uzlaştıramazsın. Yeryüzündeki tüm şeyler onlara ver, fark etmez. İnananların kalplerini ancak Allah uzlaştırır. İnananların kalplerini ancak Allah bir araya getirir. Sen sadece görevini yap. Ey müminler, siz de sadece görevinizi yapın. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı, şöyle olabilirdi, böyle olabilirdi. Yok işte Müslümanlar arasında şöyle birlik olur, böyle birlik olur, şöyle birlik olur. Bunun nedenleri böyledir, sebepleri böyledir, şekilleri böyledir. Efendim bunun yolu böyledir. Geçin bunları. Bunların hepsi fasafiso. Allah peygamberine diyor ki sen yeryüzündeki bütün her şeyi harcasan müminlerin arasını uzlaştıramazsın. Sadece Rabbini uzlaştır. Sen sadece Rabbine güven ve ona bırak. Siz de sadece Rabbinize güvenin, üzerinize düşen görevi yapın ve gerisini Allah'a bırakın. Kendi kendinize yollar, metotlar, nedenler, niçinler uydurmayın. Fantazi fikirler üretmeyin. Her mümin görevini yapmak zorunda. Görevini yapar, Allah'a havale eder. Allah onu gerçekleştirir derse. Ha, gerçekleştirmese de başka nedeni vardır. Biz bilmeyiz onu. Ama Müslümanlar oturup da Müslümanların birliği ve beraberliği için şunlar gerekiyor, bunlar gerekiyor, şöyle olması gerekiyor, böyle olması gerekiyor. Yok Müslümanların güçlenmesi için yok şirketler kurup, zenginleşmeli, partiler kurup, bilmem ne etmeli, filanca olup, filan olmalı, dernekler kurup, vakıflar kurup, şöyle olmalı, böyle olmalı, şu, bu, falan filan. Bunları geçin. Siz ne yaparsanız yapın, Allah Resulüne diyor, sen ne yaparsan yap, yeryüzündeki bütün şeyleri harca. Rabbin istemezse onların kalplerini uzlaştıramazsın. Siz ne yaparsanız yapın, Rabbiniz istemezse müminlerin kalplerini bir araya getiremezsiniz. Onun için her Müslüman kendi üzerine düşeni yaparak, gerisini Allah'a havale ederek Rabbine bırakır. Rabbimiz de inananların arasını uzlaştırır. kalplerini bütünleştirir ve zafere ulaştıracaksa ulaştırır. Ey peygamber, sana ve sana tabi olan müminlere sadece Allah yeter. Başka hiçbir şey gerekmez. Ne dünya malı, ne dünya hükümranlığı, ne makamları, ne mevkileri. Bunlar gelip geçici şeylerdir. Allah'ın bir an için nimet olarak verip alıverdiği şeylerdir. Ki en büyük nimet sıhhattir biliyorsun, yaşamdır. Onun bile garantisi yok. Yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Bugün konuşup dururken, bugün görüp dururken, bugün yiyip dururken, bugün söyleyip dururken, yarın belki dilsiz olacağız, yarın belki kör olacağız, yarın belki öleceğiz, yarın belki hasta olacağız, yatalak olacağız, başkasına muhtaç olacağız. Var mı garantisi? Yok. Ey peygamber, müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde kararlı 20 kişi bulunursa, 200 kişiye bedeldir. Yani 1'e 10. Eğer içinizden kararlı 100 kişi bulunursa, inkar edenlerden 1000 kişiye bedeldir. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir. Şimdi ise Allah yükünüzü hafifletti. 1'e 10'u çok görebilirsiniz. 100 kişiye 1000 kişi, 20 kişiye 200 kişi çok görebilirsiniz. Sizin buna güç yetiremeyeceğinizi biliyor Allah. Kafanızda hemen bir tereddütler dolaştı. O zaman dinleyin. Eğer içinizde kararlı 100 kişi olursa 200 kişiye bedeldir. 1'e 2. Bir mümin 2 inkar edene karşı bedeldir. Eğer içinizden kararlı 1000 kişi olursa Allah'ın izniyle 2000 kişiye bedeldir. Allah azimli, kararlı olanlarla beraberdir. Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hakim duruma gelmedikçe hiçbir peygambere esir almak yakışmaz. Hani biliyorsunuz Bedir esirleri meselesi vardı. Bedir esirleri alınmış, meşveret meclisi toplanmış. Ömer demiş ki, ya Resulullah bunları öldürelim. Osman, Ebu Bekir, peygamberimiz ve diğer birkaç tane daha sahabe demiş ki, ya Resulullah öldürmeyelim. Nasıl esir al? Bak bunların içerisinde okuryazarlar var, bildiğimiz insanlar. Bunlar okuma yazma bilmeyenlere öğretsinler, salalım. Kimi de bilmeyen de başka şey yapsın. Veyahut da işte ailelerine fidye alalım, salalım. Öldürmek bize yakışmaz demişler. Hazreti Ömer tek başına kalır, diğerleri karar verir. İşte ailesi fidye veren serbest bırakılacak. Okuma yazma öğreten serbest bırakılacak. Belli bir hizmet gören serbest bırakılacak anlayışında. Allah da Müslümanların o gün verdikleri bu kararı reddediyor. Diyor ki, yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hakim duruma gelmedikçe, yani yeryüzündeki düşmanlarınız, Müslümanların düşmanları, şöyle bir inanca sahip olmadıkça biz artık Müslümanlarla düşmanlık yapmayalım. Çünkü Müslümanlarla düşmanlık yapmak başımıza bir bela getiriyor. Onlar kuvvetli, haklarını arıyor, haksızlıklara karşı çıkıyor. Biz onlara karşı hiçbir şey yapamayız diye kendi özlerinde, kendi duygularında, kendi düşüncelerinde sinmedikten sonra sürekli kendilerini üstün görüp, sürekli kendilerini Müslümanlara karşı kibirli ve azimli görüp, sürekli Müslümanları rahatsız edecek, sürekli Müslümanların hayatlarıyla oynayacak bir tarzda bir duyguya, düşünceye sahiplerse, işte bu damar kırılıncaya ve onların bu duyguları silininceye kadar ve Müslümanların gücü onlara kesin bir şekilde gösterilinceye kadar hiçbir peygambere esir almak yakışmaz. Peygamber öyle bir tavır sergilemeli ki, balyoz gibi inkar edenlerin başına yumruğu indirsin ve onlara asla göz açtırmasın ve gücünü göstersin ki asla onlar bir daha Müslümanlara karşı savaşmayı, Müslümanlara karşı plan kurmayı, tuzak kurmayı düşünemez hale gelsinler. Siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz Bedir esirleri ile ilgili kararlarınızda. Siz dünya menfaatini istiyorsunuz. Fidye verirseniz bırakacaksınız. Okur yazar size okuturlarsa, öğretirlerse bırakacaksınız. Size hizmet ederlerse bırakacaksınız. Bunlar dünya menfaati işi. Halbuki Allah ahireti kazanmamızdır. Allah diyor ki o inkar edenler bir daha Müslümanları yaşamlarında, hayatlarında, memleketlerinde rahatsız edemesinler. Müslümanları meşgul etmesinler. Müslümanların hayatlarıyla oynamasınlar. Orada burada Müslümanlara tuzak kurmakla meşgul olmasınlar. Bu cezareti kendilerine göstermesinler. Müslümanların da bir hayatları var. Müslümanların da bağları, bahçeleri var. Müslümanların da çocukları var, aileleri var. Siz onlara karşı üstün bir duruma gelmez, onlara gücünüzü göstermezseniz sürekli hayatınızı, çocuklarınızı, ailelerinizi tehlikede tutarsınız. Onun için Allah sizin dünyalık peşinden koşarak hemen kısa yoldan zafer kazanmanızı istemiyor. Esirler alıp onlar üzerinden çıkar sağlamanızı istemiyor. esirler alıp karşı düşmanla oturup bir çıkar pazarlığına, fitne pazarlığına girmenizi, dünya menfaatini bu açıdan kazanmanızı asla Rabbiniz istemiyor. Rabbiniz istiyor ki sizi güven altında tutmak, barış içinde bulundurmak. Bu barışın sağlanma yolu da o düşmanlarınızın size karşı düşmanca tavır takınmalarını engelleyecek bir gücü, bir hakimiyeti kurmanızdır. Bunun için savaşmanız, bunun için çabalamanızdır. Eğer Allah'ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı, esirlerden aldığınız bu fitneden dolayı size büyük bir azap olur. İşte bu ayet geldiği zaman Allah Resulü şöyle diyor. Eğer diyor bizim aldığımız bu fitneden, bu içtihadımızdan, bu kararlarımızdan dolayı Allah bize bir ceza verseydi, andolsun ki o gün karar alan kişilerden, Ömer'den başkası kurtulamayacaktı, ben de dahil diye. Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey peygamber, elinizdeki esirlere söyle. Almışsınız, fidyesini almışsınız, kararlar vermişsiniz. Tamam, geçti artık. Ben hükmü söyledim, bundan sonra böyle yapın. Ama şu anda belli sözler vermişsiniz. Onun için o elinizdeki esirlere söyle. Eğer Allah kalplerinizde art niyet olmadan hayır olduğunu bilirse, yani ey esirler siz bir daha Allah'a, Resulüne ve Müslümanlara düşmanlık etmeyeceğiniz yanında bir tavır, bir kişilik, bir kimlik belirtirseniz, bir davranış belirtirseniz, şunu unutmayın ki sizin verip kurtulacağınız fitneden daha hayırlısını siz kazanırsınız, Müslümanlar da kazanır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eğer sana hainlik etmek isterlerse, bil ki onlar daha önce de Allah'a hainlik etmişlerdi. Ama Rabbin sana yardım etmişti. Rabbin yine sana yardım edecektir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onların hainlik etmesinden korkma. Sana nasıl daha önce yardım ettiyse Rabbin, bugün de yardım eder. Şimdiki okuyacağım ayet çok önemli. Her zaman Müslümanların itina ile dikkatli bir şekilde takip edeceği, Müslümanların itina ile üzerinde duracağı ve dünyadaki Müslümanlarla ilgili tavırlarında, tutumlarında temel bir ilkeyi ifade eden bir özü taşıyor. İşin imandan çok biraz da yaşama yönelik, pratiğe yönelik olduğunu vurgulayan bu ayet, Enfal suresinin 72. ayeti. İman edip hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler, hicret edenleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin yardımcısı, dostudurlar. İman edip hicret etmeyenlere gelince, onlar hicret edinceye kadar onlara karşı sorumlu değilsiniz. Yani, Müslümanlar bir araya gelmiş, içinde yaşadıkları topluluklarda, baskı ve zulüm görürken anlaşmışlar. Rahatça bir yerde var olmak, bir yerde devlet olup kendi haklarını savunmak, kendi haklarını korumak için devlet olup varlıklarını sürdürmek istemişler. Karar almışlar. Memleketlerini terk edecekler. Mallarını, mülklerini terk edecekler ve oraya gidecekler. Bir kısmı gitmiş, bir kısmı kalmış. Allah diyor ki, işte benim uğruma memleketini terk etmiş, malını, mülkünü terk etmiş, dünyasını değiştirmiş olan bu insanlar ile onlara kapılarını açan, bağırlarını açan, malını, mülkünü paylaşan insanlar, inananlar kardeştir, birbirinin yardımcısıdır, birbirinin velisidir. Ama iman ettiği halde imanları onları kendi memleketlerinden ayırmamışsa, topraklarından ayırmamışsa ve Allah için hicret edenlerle beraber mallarından, mülklerinden, memleketlerinden ayrılarak gelmemişlerse, imanları bu noktada bir üstünlük sağlamamışsa, onlar hicret edinceye kadar onlara karşı mesul değilsiniz, onlar sizin dostunuz değil. Çok önemli. Allah burada ben iman ettim demeye bakmıyor. İman ettin de, imanın için neyi ne kadar harcadın, imanın için neyi ne kadar fedakarlıkla bulundun, ona bakıyor. Bir taraf iman etmiş, imanı için malını, mülkünü, evini, barkını, memleketini terk etmiş. Sen yapmamışsın. Senin malın, mülkün, evin, memleketin imanından daha üstün olmuş diyor Allah. Ben diyor söze bakmam diyor Allah. Neticeye bakarım. Neticede iki tane kul var. Birisi imanı için memleketini, mallarını, mülklerini, bağlarını, bahçelerini, evini, barkını terk etmiş. Öbürkü de oturmuş, çakılmış oraya, memleketi için, malı için, mülkü için, evi için, barkı için imanını kıvrım kıvrım kıvırarak yaşamaya çalışmış. Allah diyor ki, bu iki insanı ayırdım ben. Bunlar birbirinin dostu değildir. Gerçekten iman edenler ise bunlardan mesul değildir. Ama diyor buna rağmen ileride başları derde girer de din konusunda sizden yardım isterlerse eyvah biz yanıldık, şaştık, düştük, bak burada da başımız belaya girdi, gelin bizi de kurtarın derlerse sizinle aralarında sözleşme bulunan kavme karşı olmadıkça yardım etmek üzerinize borçtur. Allah yaptıklarınızı hakkıyla verendir. Yani onlar başka bir topluluk içinde kalmışlar, siz oradan çıkmışsınız, onlar orada sıkışmışlar, sizden yardım istiyorlarsa siz de onların üzerinde egemen olan bir devletle, bir toplumla anlaşma içinde değilseniz ona yardım edin. Ama anlaşmanız varsa kusura bakmayın. Biz içinde yaşadığınız toplumla anlaşmalıyız, devletle anlaşmalıyız, bu anlaşmayı bozamayız değil. Bunlar çok önemlidir kısacası. İnkar edenler de birbirlerinin yardımcısıdır, dostudurlar. Eğer siz yapılması gerekenleri yapmazsanız yeryüzünde karışıklık çıkar, insanlar arasındaki düzen bozulur. Müslümanların yapması gerekenler nedir? İnanıp iyi işler yapmaları, haksızlığa karşı çıkmaları, adalete hakim kılmalarıdır. Yalanı ve riyakarlığı kendilerinden, hayatlarından, toplumdan uzaklaştırmaları, gerçeği hakim kılmalarıdır. İşte Müslümanlar bunları yaparsa işler düzelir, yapmazsa karışıklık çıkar ve düzen bozulur. İman edip hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler, hicret edenleri barındırıp yardım edenler var ya, işte onlar gerçekten inanan. Onlar için bağışlanma ve bol bir rızık vardır. Daha sonra iman edip hicret eden ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince onlar da sizdendir. Yani sonradan aklı başına gelmiş, sonradan mümin olmuş, sizinle beraber hicret etmemiş ama sonradan caymış, pişman olmuş gelmiş. Onlar da sizdendir. Allah'ın kitabınca kan akrabaları birbirlerine varis olmaya daha layıktırlar. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir ve iştendir. Bu son ayette gelen bu mirasla ilgili hadise, işte Resulullah ve arkadaşları Mekke'ye hicret ettikleri zaman, oradaki yapılan kardeşlik akdi ve paylaşımı, arkasından ganimetlerin paylaşımları, arkasından diğer hadiseler, sanki Müslümanların kafalarında artık miras konusunda da bizler sadece akrabamıza değil, bütün müminlerle mallarımızı, mülklerimizi paylaşacağız. Mirasımız kendi akrabalarımıza değil, bütün müminlere düşüyor noktasında düşünmeye başladılar. Hatta böyle hükümler vermeye başladılar kenarlarında. Allah da bu ayeti gönderdi. Miras konusunda akrabalarınız daha layıktır. Onun için mallarınızı önce onlar arasında taksim edin. Ama isterseniz müminlere de verin. Evet, böylece Bakara suresiyle başlayan Mekke'deki hayattan sonra Medine'de Müslüman toplumun oluşması ve arkasından o toplumun yapılaşması ve arkasından hemen bir savaşın meydana gelmesi ve Müslümanların hem barış ortamında hem de savaş ortamında nasıl bir tutum, tavır takınacaklarına ilişkin Bakara suresinin arkasından savaş ortamında dile getiren, o duyguları, düşünceleri dile getiren Enfal suresi, Medine'deki yaşayan Müslümanlar için, aynı zamanda Müslümanlarla savaşacaklar için çok önemli ayrıntıları içinde barındıran, duygu bütünlüğünü, düşünce bütünlüğünü içinde barındıran bir sure olarak karşınıza çıkmakta. Bir ahkam suresi olarak Bakara suresine başka surelere eklenmektedir. Zaman zaman Enfal suresini Müslümanların okumasında çok büyük önem vardır. Çünkü Enfal suresi sadece savaş ortamıyla alakalı değildir. Her ne kadar savaşı da içine alan bir genel yorumu varsa da aslında savaş veya savaşsızlık ortamında Müslümanların dikkat göstereceği esas unsurları da öne çıkarır. Mesela Müslümanlar savaşta kesin bir galibiyeti hedeflerlerken barış ortamında da inkar edenlere karşı, içinde yaşadıkları topluma karşı ve kendi aralarındaki tutum ve davranışlara karşı kararlı, azimli bir tavır sergileme noktasında aynı savaş ortamındaki gibi dikkat göstereceklerdir. Allah Enfal suresinde şunu istemektedir ki, Müslümanlar Allah'ın yanında olmakla izzet ve şerefe sahiptir. Allah'ın ayetleriyle gerçekleri bilmekle, gerçekleri öğrenmekle diğer insanlardan daha farklı, daha üstün bir şekilde meziyetlere sahiptir, özelliklere sahiptir. Müslümanlar bu gerçeği bilmek zorunda ve buna göre hareket etmek zorundadırlar. Müslümanların inanıp dururken, Allah'a bağlı olup dururken, arkalarında Allah'ın gücünü hissedip dururken, inkar edenlerin karşısında fikirde, eylemde, davranışta, etik kurallarda, bilinçte başları önünde eğik olmaları, bilimde başları önünde eğik olmaları yakışmaz. İşte Enfal suresi bu özü ister barış ister savaş olsun. Mutlaka Müslümanlar taşıdıkları değerleri çok iyi bilmek, hazmetmek ve ona göre davranmak zorundadırlar. Bu onların imanı gereğidir. Bir Müslümana düşen görev hiçbir inkar edeni karşısına geçindirip ona üstün bakışlarla baktırmaya yol vermemelidir. Hiçbir inkar eden, ister Yahudi, ister Hristiyan, ister ateist, Müslümanın karşısında üstünlük fobisinde olamaz. Müslüman önce bunu çetin bir şekilde kırar ve ona o üstünlüğü vermez. Vermemelidir. Ona göre donanımlı, ona göre bilgili, ona göre azimli, ona göre kararlı olmalıdır. Müslümana asla cehalet yakışmaz. Onun için işittik ve itaat ettik diyenlerden olur. İşitmediği halde, itaat etmediği halde işittim ve itaat ettim diyenlerden olmayın der Allah. Bu ne demektir? Bilgili olun, bilinçli olun. Salla parti hayat yaşamayın. Salla parti din yaşamayın. Eğer salla parti hayat yaşar, salla parti din yaşarsanız herkes sizin üstünüzde üstünlük taslar, herkes sizi ezer geçer ve sizler aranızı bulamazsınız ve sizler aranızda bir birlik ve beraberliği sağlayamazsınız. Çünkü o birliği ve beraberliği sağlayacak tek şey Allah'ın ayetleridir. Allah'ın ayetlerinde işitmeyen, onları duymayan insanlar da asla bir arada olamaz. Onlar her türlü bozguncunun sesine kulak verir, her türlü şeytanın vesvesesine kulak verir. İşte bugün Müslümanların içinde yaşadıkları toplumda veya dünyada ezik hallerinin tek nedeni budur. 3-5 tane affedersiniz soytarı çıkar, hiçbir şekilde ispat edemedikleri teorilerle, fantazilerle bu bilindir diye Müslümanları ve insanları kandırmaya çalışır. Müslümanlar da boynunu büker. Onların karşısında ispat edeceğim diye uğraşır. Halbuki ispat etmesi gerekenler onlar. Neyi ispat edeceklerse, edebilirlerse. Bir taraftan ben Allah'a görmedikçe inanmam diyen, bir taraftan Müslümanlar sadece, vahiy sadece işte dogmatik kurallardan, gayetten gelen haberlerden oluşuyor, hiçbir şeyi ispat etmemiş, bilimsel değil derken, kendi fantazileri, kendi teorilerinin hiçbir ispatı yapılmamış ve bunları bilim diye bize sunarlarken, biz onlara karşı boynumuz bükük olmamalı. Bizim boynumuzu büktüren şey Allah'ın ayetlerinden uzak oluşumuzdur. Halbuki Allah diyor ki, onlara söyle. Söylediklerinin delilini getirsinler. İddia ettiklerinin delillerini getirsinler. Karşıma geçecek bir insan, kasım kasım kasılacak, ben bilim adına konuşuyorum diyecek ama hiçbir şey ispat edemeyecek. Benim görevim orada, onun karşılığında, onun saçmalıklarına karşılık, saçmalıklar koyarak ispat yoluna gitmek değil, siz hiçbir şey ispat edememişken, burada kasılmaya hangi hakla cesaret ediyorsunuz diye sorup, iki paralık etmektir. Bir tane şey ispat etsinler diye, bir tane şey ispat edin diye söylemektir. Veya işte bugün bilim ve teknoloji herkesin malıdır. Kültür herkesin malıdır. İçindeki bütün doğrular Müslümanların her zaman sahip çıkması gereken şeylerdir. Ama Müslümanlar ne yazık ki Allah'ın ayetlerini gerçek değerinde anlamadığı için ve işitmediği için sanki sadece iskolastik düşüncelerle, sadece kutsal düşüncelerle kendi hayatlarını, yaşamlarını sürdürecek, imanlarını hiçbir zaman düşünce boyutundan eylem boyutuna geçirmeyecek bir yapıya sahip olarak hayatlarını sürdüreceğini zannediyorlar. Halbuki şu Enfal suresinin özetine bakın. Allah'ın tek istediği şey bu Enfal suresinde inananlardan onurlu olmaları, şereflerini savunmaları ve güçlerini savunmaları ve güçlerini karşısındaki inkar edenlere karşı azimle ve kararlılıkla kabul ettirmeleridir. Sadece savaşta değil, kültürde, bilimde, ilimde, filmde, her yerde Müslümanın görevi budur. Enfal suresinde sıktığınız zaman içinden çıkan özet, Allah'ın yanında olan Müslüman izzetlidir, şereflidir, üstündür. Asla inkar edenlerin önünde eğilmez, alçalmaz ve asla inkar edenlere tepeden baktırmaz. Haddini bilir. Öyle bir tavır sergiler ki kendilerini kibirleriyle üstünlük kuran ve Müslümanlar üzerine egemenlik kurmaya çalışan, her yönden egemenlik kurmaya çalışanlara karşı haddini bildiren bir insan olarak, onlara dersini veren bir insan olarak Müslüman tabi bunu bağıra çağıra yapmaz, tabi bunu usulsüz yapmaz ama öyle usturuplu, kültürlü ve bilgili ve bilinçli yapar ki kimse onların karşısına bir şey diyemez. İşte Enfal suresinde çıkan özet budur. Onun için bol bol okuyun, iyice okuyun. Göreceksiniz ki Allah izzetlidir, şereflidir. Müminler onun yanındadır, onun yanında izzet ve şeref bulur. Evet, mikrofonu bırakıyorum. Bir şeyler söyleyecek varsa buyursun. Sesim de gitti zaten. Buyurun. İlerleyen saatler, zaten başlarda biraz kesiklik oldu ama daha sonra düzeldi. Zaten açıklama kısmında da çoğu yerleri güzel bir şekilde izah ettiniz. Allah razı olsun. Gerçekten Enfal suresi bizi oldukça etkiledi diyorum kendi açımdan. Çünkü surenin her ayetinde ayrı bir bölüm ve her kelime bizlere çok şeyler anlatıyor. Bugünkü yaşantımızda da özdeşleştireceğimiz pek çok şeyi görüyoruz. Şahsım adına oldukça ifade ettiğimi söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Mehmet Bey, Allah razı olsun. Bugün akşam benim kesiklerden sonra çıkardığım şeyler, siz üzerine basa basa söylediniz gerçi ama insanlar Mekke döneminde bireysel eğitim bittikten sonra şimdi toplumsal eğitime geçtik. Yani bizler de bu eğitimi şu anda kendi şahsımız adına almak zorundayız. Çünkü şu dönem bizler gerçekten Mekke ile Medine'yi beraber yaşamak zorundayız. Yani eğitimimizi Kur'an'dan şu anda bizler de almak zorundayız. Gerçekten toplumsal ahlakı, savaş ahlakını, barış ahlakını Kur'an'dan mucizevi bir şekilde Rabbimiz o kadar güzel anlatıyor ki bunlara dinlerken hayran olmamak imkansız. Özellikle savaşta da barışta da Allah bize yeter imanını, anlayışını, kişiliğini kazanmak burada. Bu akşam sureden benim çıkardığım bu. Teşekkür ediyorum arkadaşlara. İyi akşamlar diliyorum. Evet, hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öperim. İyi geceler. Görüşmek üzere.